no Joni. Kowe ngomong tresno, janji ra bakal ngelio. Cari pun mantep hatimu, bakal ngenteni balikku. Si sewetan kartonyo. Jono Joni Joget.